Na, sziasztok, jó estét! Kezdjük egy imádsággal. Vagy folytassuk imádsággal. Oké. Okay. Uram, csak köszönjük neked azt, hogy te vagy nekünk, és köszönjük, Uram, hogy nálad nélkül, Uram, nem igazán tudnánk létezni ebbe a világba. Lehet nélküled élni, de úgy nem érdemes, Uram, is. Uram, hogy megismertünk téged, az a vágyunk, hogy tényleg még jobban a tiéd lehessünk, hogy még jobban átadhassuk az életünket te neked, Uram. Hogy te még jobban átadjokhass a mi életünkön keresztül. Uram, kérlek, jöjj is. Valóban, hogy a fiat Krisztus még jobban ragyoghasson, Uram, és engedjünk neked teret, Uram, az életünkbe. Ha legyünk neked engedelmesek, és ha tudjuk alárendelni magunkat, így a te beszédednek, a te igédnek, Uram. És gyere is, csak így formálják bennünket. Jézus nevében. Amen. Jude már összefoglalta a mai tanítást az imádságában. Úgyhogy, mert egy picit hangosan lelkos. Ma a szelídségről és az alázatról fogunk tanulni. Egy ilyen kis dióhéjban lesz egy ilyen kis valami, mert erről olyan sokat lehetne beszélni. És ahogy Jude is mondta az imádságában, hogy valóban a mai világban ez a két szó, hogy szelídség meg alázat az annyira olyan, hát kit érdekel, meg én nem akarok olyan lenni, mert mind a kettő egy nagyon negatív háttérrel bír. És ugye a mai világ pontosan az ellenkezőjét kiabálja, hogy nehogy már te szelíd legyél, és nehogy már alázatos legyél, hanem pontosan az ellenkezőjére bátorít bennünket. És ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy én szelíd vagyok, vagy alázatos, akkor az egy ilyen tutyi-mutyi, vagy egy ilyen eltaposni való valaki, aki ilyen nem akarok lenni. Az a lényeg, hogy azt sugalja beléd a világ, hogy na nehogy már te ilyen legyél, meg nehogy már én ilyen legyek. Mert ez egy nagyon béna dolog, ez nem egy ilyen cool, nem ilyen vagány. De mondjuk, hogyha már Istent ismered, meg így elfogadtad az Urat, akkor viszont a keresztény embernek meg az alapvető jellemvonásának kell lenni ott az életébe. Ez a két dolog, hogy szelítség meg alázat, annak jelen kell lenni. És ez nem egy ilyen lehetőség, hogy hát én cool keresztény akarok lenni, és akkor nekem nincs szükségem arra, hogy szelíd meg alázatos legyek, mert én vagány akarok lenni, és hogy ez nekem nem illik az értelemmel. Nem, ez az, ami ott kell lenni az életedben. Ezt Istennek ki kell munkálni a te szívedben, és engedni kell, hogy ezen munkálkodjon rajtunk. És a másik ugye, hogy Isten minket erre hív. Tehát ez nem, ismét mondom, választási lehetőség, hanem olyan dolog, amire Isten hívott bennünket. Lehet. Majd mindjárt megtudjuk, hogy mi ez a... Tegyük tisztába. Tehát beállni lehet. Cool is mellette. Tehát három dolgot fogunk megnézni ma este. Először megnézzük a Máté 11.28-29-et, ahol Jézus pontosan erre hív bennünket, hogy tanuljuk meg tőle, legyünk Máté 11.28-29. Legyünk szelídek és alázatosak. Aztán nézzünk ilyen példákat így a szelídségre, meg az alázatra, meg hogy mit jelent ezek konkrétan. És végül pedig ilyen röviden megnézzünk ilyen ígéreteket az igében, hogy amiket Isten ígér a szelídséghez és az alázathoz, hogyha te ebben leszel. Jó? Tehát az első akkor a Máté 11.28-29. Ugye ez egy nagyon jól ismert igevers, azért is választottam, mert ugye itt a egyik legegyértelműbben mondja el nekünk Jézus, és hív fel bennünket erre a dologra. És azzal is kezdi, hogy a 28-as versben, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugosztalak titeket. Tehát Jézus az elején egy felszólítást intéz az embereknek. Azt mondja, hogy mindnyájan jöhetnek ő hozzá. És el is mondja, hogy a célcsoportnak, hogy kihez kell jönni. Tehát ő hozzá kell jönni. Tehát ez nagyon fontos az elején megértenünk, hogy mindenkinek szól ez a hívás, és az is elmondja Jézus, hogy hova kell jönni. Tehát, hogy ő hozzá. Mindenki jöhet. Tehát felszólítással kezdi Jézus. És ez az első lépés, hogy a szelítség meg az alázatnak az útjához, hogy először is felfogod azt, hogy nekem Jézusra van szükségem. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog az elején megértenünk. De ha megnézzük utána még jobban ezt a verset, akkor kiderül az is, hogy az a mindnyájan az bizonyos emberekre szorul, csak bizonyos embercsoportra korlátozódik, mégpedig ugye a megfáradtakra, a megterheltekre. Tehát Jézus elmondja, hogy azok fognak oda hozzájönni igazából, akik ilyen állapotban vannak, akik le vannak nyomva, és itt a bűnnek a súlyától, meg az Izrael népe a törvénynek a súlyától volt lenyomva, meg a bűnnek a terhétől, és azt mondja Jézus, hogy gyertek én hozzám. És hogyha én hozzám fogtok jönni, akkor ugye ma is mondja, hogy akkor megnyugvást fogtok talán az életetekben. Tehát nekem fel kell ismernem azt, hogy én egyedül béna vagyok. Egyedül semmire sem vagyok jó. Egyedül nem tudok mit kezdeni a bűnömmel, egyedül nem tudok ebbe az életben igazából semmit tenni. És ezért van szükségem Istenre, meg az ő kegyelmére, Jézuson keresztül. Tehát fontos megértenünk az elején az, hogy meg kell hallnod Jézusnak a hangját. Ugye hallottad Jézusnak a hangját, akkor pedig oda kell jönni hozzá. És tudjátok, ezt a lépést a legtöbb keresztény meg is teszi. Mert ugye felfogjuk azt, hogy tényleg bűnösek vagyunk, egyedül bénák vagyunk, nem tudunk semmit tenni, nem tudunk a bűneinkkel mit kezdeni. Felismerjük, és oda megyünk Jézushoz. Csak hogy a második lépéshez már nagyon kevesen jutunk el, ami azt mondja Jézus, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát itt jön a második, hogy nem elég csak az, hogy meghallom, hogy igen, felfogom, hogy nekem szükségem van rá, és oda megyek Jézushoz, ez már jó. De a következő lépést is meg kell tennem ahhoz, hogy a szelídség és az alázat útjára tudjak lépni, az, hogy azt mondja, hogy vegyétek föl, azt mondja, az én igámat. És ugye tudjátok, hogy abban az időben, amikor így ugye szántottak, akkor ugye ökröket meg bizonyos állatokat fogtak be a szekerek elé, vagy a szántani való, nem tudom milyen dolgok elé, és úgy csinálták meg ezeket az igákat, hogy ilyen személyre szabott volt az állatra, tehát így pontosan illeszkedett az ő vállára, és ezáltal könnyűvé tette a munkát neki, ugye, hogy nem szorult rajta, meg nem nyomta a vállát, és így jobban tudott dolgozni az állat is. Na azt mondja is, hogy na, ez ilyen igát fogok nektek adni, mindenkinek személyre szabott. De az kell, hogy nem csak, hogy oda jössz hozzám, hanem föl is veszed az én igámat. És azt mondja is, hogy alárendeled magad az én akaratomnak. Na ez az, ami a második fázis, amikor sokan szeretnének szelídek meg alázatosak lenni, de ezt eddig már nem akarnak eljutni, hogy alárendeljem magam teljesen Isten akaratának. Hát de nekem van saját akaratom, jaj, de nekem van saját utam, jaj, de nekem van ez, meg nekem meg van az. És akkor abban már Isten nem fér bele. De hát akkor ne is várd az, hogy Isten kimunkálja benned a szelídséget, meg kimunkálja benned az alázatot. Tehát ez egy nagyon fontos feltétel, ez a második lépés, hogy azt mondja, hogy fölveszem az ő igáját. És utána mondja is Jézus, hogy utána mit kell csinálni? Azt mondja, hogy és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És azt mondja Jézus, ha ideig eljutottál, akkor utána jön a tanulás. Ha már fölvetted az igát, és alárendelted magad nekem, az én akaratomnak, és engedett, hogy én vezesselek téged, akkor jön a harmadik lépcső, az, hogy tanuld meg tőlem. És ez a tanulni, ez azt jelenti, hogy tanítványjá lenni. És hogy akkor az én tanítványom leszel innentől kezdve. És ez egy nagyon fontos a harmadik lépés, hogy akarunk-e Jézus tanítványai lenni. Jézushoz akarunk jönni. Jézushoz akarunk jönni, és akarunk hívő emberek lenni, de sokszor úgy, ahogy mi képzeljük el a hívő emberet. Hívőséget, ha lehet ilyen csúnya szóval mondani. De mit gondol Isten erről? Azt mondja Jézus, hogy hát úgy lehetsz az én tanítványom, hogyha teljes mértékben alá fogod enden az akaratodat én nekem. És ez egy folyamat, egy hosszú folyamatnak az eredmény. Ez nem olyan, hogy megtértem, és akkor holnaptól kezdve én már olyan vagyok, mint Jézus, szelíd, alázatos vagyok, és bármi jöhet, én szuperű állom a sarat, és semmi baj nem lesz. Tehát ezért nem ilyen egyszerű, jó? A tanulás ez egy folyamatos dolognak az eredménye. És ugye a tanítvány meg teljesen állende magát a mesterének. Tehát ott nem a tanítvány mondja meg, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne csinálni, hanem ezzel is, hogy alárendelte magát, kifejez az, hogy elfogadom azt, amit te mondasz. És ugye a szelíd szó itt azt jelenti, hogy valami gyöngéd, szelíd lelkű. Az alázatos meg azt jelenti, hogy alávetett, alacsony. És ugye nézzetek meg, mit mond Jézus, hogy találjátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Azt mondja, hogy ez a szívnek a központja. Tehát Jézus az akaratnak a központját célozza meg a szívünket. Azt mondja, akkor fog ez benned kialakulni, hogyha a szíved az enyém lesz teljes mértékben. Hogyha ezt alárendeled magad. És azt mondja is, hogy én ilyen vagyok. Tehát ez az ő jelleme. Tehát Jézus alapvetően ilyen jellemű, hogy szelíd és alázatos. És amikor, ha Jézust befogadom az életembe, akkor az ő jelleme is vele együtt fog jönni. És akkor az ő jellem is látható lesz az én életemen. Vagyis Jézus egy belülről kifelé ható munkát kezd el bennünk. Nem a külsődet fogja megváltoztatni Jézus, hanem belülről. Nem úgy leszel szelíd, hogy olyan ruhában jársz. Tehát járhatok én ilyen csuhába is, mert mindentől nem vagyok szelíd, meg alázatos. Tehát attól még lehetek ilyen őrült, meg ilyen nem normális. Vagy hogyha én nagyon így megyek, és mindenki meghajolok, attól még én nem vagyok szelíd, meg alázatos. Nem ez jelenti a külsőségekben. Nem azt mondja is, hogy ha ilyen meghajolva jársz az utcán, akkor látják, hogy te szelíd, meg alázatos vagy. Ez semmi. Hanem a szívednek, az állapotának a megváltozását kéri. Az, hogy ő legyen az ura annak, és hogy ő fogja ez az ő jellemével megváltoztatni azt. És nézzétek meg, hogy mit mond, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. Azt mondja, én megnyugosztalak titeket. Legyétek föl magatokra az én igámat. És tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd. Mindenhol azt látjuk, hogy Jézus, hogy én. Itt Jézusnak a személyéről szól a dolog. Nem arról beszél, hogy a te, meg az ő, meg a nem, meg a mi, hanem az ő jelleme, az övé. Tehát, hogy itt teljes mértékben róla szól a dolog. Ahhoz, hogy szelíd magátos legyek, akkor róla kell, hogy szóljon a dolog. Akkor az életemnek is róla kell, hogy szóljon. Jó? Tehát ez a dolog, hogy szelídek magátosok legyünk, egy személytől függ. Ezt nem lehet elsajátítani, nem lehet megtanulni magamtól, nem lehet különböző meditációkon elsajátítani, vagy ilyen tanfolyamokon megtanulni, hogy szelíd leszek, magátos leszek, én bemagolom, vagy elolvasok ilyen könyveket. Ezek lehet, hogy fognak működni egy bizonyos ideig, mert ezek emberi erőködésen fognak állni alapokon, nem az Istenén. Az akkor fog kialakulni bennünk a szelídség, meg az alázat, hogyha ha engedem, hogy Krisztus jelen legyen az életemben, és átadom neki a terepet. Ugye ennyiről szól a dolog, hogy ott van Jézus az életemben, és engedem neki a teret, vagy pedig nem. Hanem akkor, ugye akkor hosszú dolog fog eltelni. Jó? Tehát ez egy fontos dolog. Tehát itt azt láttuk az elején, hogy ugye felismerem, hogy béna vagyok, meghallom az ő felhívását, oda kell mennem ő hozzá, aztán ugye magamra kell venni az ő igáját, alárendelem az én akaratomat ő neki, és engedem, hogy ő belülről átformáljon engem, hogy akaratomnak a központját ő megcélozza, és az ő jellemével azt megváltoztassa az életemben. Jó? És még rövid annyi, hogy ugye tanítványán lenni, azt már mondtuk is, hogy ez egy hosszú folyamat, tehát ne várjuk azt el, hogy valaki megtér, és akkor holnap ő lesz a szuper hívő, tehát ez nem így fog működni. Elég sok példát látunk majd a Bibliában is erre. Ha nézitek a tanítványnak az életét, tehát hogy nem egyik napra a másikra lettek ők a legnagyobb apostolok, hanem eltelt egy igen, és hosszú időnek el, sok évek, meg évtizedek teltek el, hogy olyan jellemet formált bennük Krisztus, ami az övé volt. És ez egy hosszú időnek a folyamata. Jó? És ezért nem kell, hoppá, egészségedre, nem kell idegesnek lenni, meg mérgesnek lenni, hogy én már miért nem vagyok olyan, mint egy 30 éve az Úrral járó hívő ember, tehát nem kell idegesnek lenni, Isten majd benned is fogja munkálni az ő munkáját. Jó? Na, második képen nézzük meg akkor azt a szelídség szót. Az első, amit fontos tudni a szelídségről, ugye, hogy az a léleknek egyik gyümölcse, a 8. tulajdonsága, ugye Galata 5:22-ből tudjuk ezt, hogyha van lapod, akkor írd fel. Ott mondja az ige, hogy egyik tulajdonsága a gyümölcsének ez a szelídség. És ugye a lélek gyümölcsét azt úgy is lehetne fordítani, hogy Krisztus élete bennem. Legegyszerűbben talán így lehetne összefoglalni, hogy Krisztus élete bennem. Jó? Ezt az a Szentlélek a munkája, amit végez, és ki fog bennem munkálni. És nagyon jó megint látni, hogy itt az Istennek a munkája ez, tehát nem az én érdemem, nem az én munkám, hanem Isten fogja ezt bennem kimunkálni. Jó? És a szelídség és a szelídség szó általában az igében egy kicsit komolyabb, mint ahogy a világ gondolja, meg ahogy beszéltük, hogy ilyen tutyi-mutyi, meg ilyen jaj, ilyen eltaposni való valaki. A szelídség az azt jelenti az eredeti szövegben, hogy az erőnek és a gyöngétségnek az együttes jelenléte valakinek az életében. És ez már kicsit sokkal többet mond el szerintem, mint hogy valaki tutyi-mutyi, meg oda teszem, oda teszem, ha akarom. Erő és gyengétség, vagy látságnak az együttes jelenléte. És a legjobb példa talán azt Jézus életében látjuk, hogy ez hogy működött nála, úgymond az a szelídség. Ugye Jézus mondta magá, hogy én az vagyok, és akkor nézzünk erre egy példát. A János 2, ezt hogyha odalapoztok, ott látunk erre egy jó példát. A 14-es verstől. azt olvassuk, hogy és ott talál a templomba az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ülnek vala, és ugye Jézus, kötélből ostor csinálván kiűzi mindnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat és a pénzváltók pénzét kitölti, az asztalokat pedig földöntötte. És a galambásoknak mondta, hordjátok ezeket innen, ne tétek az én atyám házát kalmárságnak a házává. Ugye először ezt elolvasol, akkor azt mondta, hogy te jó ég. Hol van? János 2.14-től a 17-ig. Ugye, hogyha először ezt átolvasol, akkor egyből kitűnik, hogy te jó ég, ebben hol van a szelítség, mert ebben az nem sok szelítség van, hogy valaki fölkap egy kötet és ostort csinál belőle, és akkor kihajtja az embereket, és elég erőteljesen föllép valamivel szemben. De itt láthatjuk a szelítségnek az egyik oldalát, az erőnek az oldalát. És Jézus vajon ezt miért csinálta? Hát ugye nagyon jól látjuk miért. Mert ugye itt az Istennek a házát, ugye egy ilyen bűnballangál, meg ilyen nem tudom mivé tették. Azt látod, ami az imádságnak háza. Azt, ami arról szólt, hogy az Istennel való kapcsolatomat építsem, és az Istenhez még közelebb kerüljek. És ezáltal, akik az emberek ezt csinálták ott, ezt gátolták meg, hogy az emberek Istenhez még közelebb kerüljenek. Mert ugye jó drágán adták ott a különböző állatokat, és voltak, nem tudta megvenni, és nem tudott mondjuk bemutatni áldozatot. És ez Isten előtt ez egy undorító dolog volt, ez egy szörnyű dolog. És Jézus ez ellen lép fel, és ilyen erővel és hatalommal lép fel. És itt Jézus, itt úgy kell elképzelni, Jézus nem úgy kell, hogy bemegy, és akkor aztán itt most nem tudja magát kontrollálni, és akkor elkezd itten dühöngeni. Itt pontosan Jézus nagyon jól kontrollálja saját magát, mert neki olyan hatalma van, és ezt jelenti pont a szelítségnek egy része, olyan hatalma van, hogy ott eltörölhettem az egész brancsot, és mindenkit el tudtam pusztítani ott, de pontosan ezt nem teszi. Tehát ez az igazi szelítség, akinek erő és hatalom van a birtokába, de mégsem fogja azt alkalmazni egy ilyen helyzetben. És a másik, amit talán még jobban lehet érzékeltetni, ugye a kereszten, amikor Jézus ott van a kereszten. És ugye emlékeztek, ott szidják őt, bántják őt, és Jézus abszolút nem azzal válaszol, hanem ott marad a kereszten. Tehát neki lett volna hatalma meg ereje, hogy lejöjjön a keresztről, és mindenkit ott elpusztítson, és mégsem teszi. Na ez az igazi szelítség. Nem az a vagány, aki megütik, akkor visszaütek, és én kemény vagyok. Az nem. Hát az mindenki meg tudja csinálni. Hanem az, akinek van hatalma, van ereje, az hogy mondjuk másik embert simán PP verni, és mégsem teszi. Visszafogja a saját, tudja magát kontrollálni, az ő hatalmát, az ő erejét. De Jézus ezt teszi, amikor a kereszten is van, hogy az ő hatalmát, erejét kontrollálja. És ugye nem úgy kell elképzelni, hogy nem egy ilyen önkontroll, meg nem egy ilyen, aki tízig számlak, és akkor nem húzok be nekik, meg nem pusztítom őket el, 1, 2, 3, 4, 5, hú, oké, 10, jó, megnyugodtam, jaj, de szeretlek benneteket, minden rendben van. Tehát ez nem egy ilyen, Jézusnak ez a jelleme, a jellemének egyik tulajdonsága. És tudjátok, hogy én úgy gondolom, hogy ez nekünk is ott kell legyen az életünkben, amikor ilyen igazságtalan dolgokat látunk, meg ilyen gonosz dolgokat látunk, ami, ha látsz ilyet, hogy valaki mondjuk szeretne jönni Istenhez, és valaki ezt meggátolja valamilyen módon, akkor igenis nekünk így fel kell lépnünk azzal szembe, és igenis lehet egy keresztény határozott Isten dolgaiban. Nem tudjuk, jaj igen, nem szólok, mert jaj, nehogy még esetleg mit gondolnak én rólam. Nem, ilyen helyzetekben lehet is kiállásra. Tudjátok, én nagyon ilyen határozottan ember vagyok, sokszor nem tudom, mit akarok, meg mit kéne csinálni, viszont Istennek a dolgaiban meg tudom, mit kell csinálnom, és mit akarok csinálni. És abban nem ismerek ilyen, jó, akkor ez így jó lesz, mert mások így gondolják. Nem, tehát ebben nem. És szeretnénk ebben erősödni, abban, hogy határozottak legyünk, meg erősek legyünk, mondjuk a férfiaknak és szóval a fiúknak, akkor ebbe az kell, hogy engedjük, hogy Istennek a munkáját az életünkre, és engedjük, hogy Isten az igényén keresztül minket átformáljon, és hozzáigazítsuk magunkat, és ezt engedjük, akkor ez fogom majd látszani a mi életünkön, a mi jellemünkön. Jó? Tehát Jézusnak itt ő ezt megmutatta, az ő hatalmát, meg az erejét. Tehát Jézust nem az események, meg a körülmények sodrásában látjuk, hogy akkor úgy reagál. Hogy a kereszten, amikor ők gúnyolták, csúfolták, akkor ő nem úgy reagált vissza. Tehát ő tudta magát ugye kontrollálni az ő hatalmát, meg az ő erejét. És nekünk is ezt kell megtanulnunk, hogy bizonyos helyzetekbe kerülünk, vagy körülményekbe, akkor ne azok sodorjanak el bennünket. Valaki beszólt, akkor én is beszólok neki, mert beszólt. Hanem ha nem engedem, hogy Isten az ő lelke által engem lenyugtasson, úgymond, és engedem, hogy ő nyilvánuljon meg rajtam keresztül. Ugye a testnek nagyon könnyű megnyilvánni rajtam keresztül, hanem nem nagyon kell engedni, az simán fog jönni. Pontosan azt kell, hogy amikor a lélek bennem úgymond kontrolláljon. Jó? Tehát ne legyünk olyan keresztények, akiket így az események meg körülmények így befolyásolnak, meg tudnak sodorni össze-vissza, hanem olyanok, akik a léleknek a vezetés alatt vagynak teljesen. Jó? És talán egy másik ilyen jó kép erre, hogy a szelítségre az a házőző kutyának a képe. Ugye, hogy készítettek egy ilyen nagy bérmes, egy német juhász kutyát, mondjuk, vagy nem tudom miért, hogy aki a gazdája felé, a család felé, a gyerekek felé, azok simán eljátszoknak. Két éves gyerek eljátszik egy nagy hatalmas nagy kutyával, kétszer akkor, mint a gyerek, és nem eszi meg, nem harapja meg, teljesen szelíd bárány, ugye? De hogyha idegen akar bejönni, akkor viszont ott megmutatja az ő erejét, meg az ő hatalmát, és ugye akkor valószínűleg nem nagyon fog bejönni senki. Tehát valami ilyesmit lehet talán így hasonlatképpen így ehhez mondani. Jó. Aztán nézzük az alázatot. Az alázat azt jelenti az igében, legtöbb helyen, hogy szerepe azt jelenti, hogy alávetett, vagy alacsony, kisebb valakinél, valaminél. Ami nekem nagyon tetszik így az keresztelő Jánosnak az életében látható, János 3.30-ban, azt olvassuk, 29-t olvasom, akinek jegyese van, vőlegény az, vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának, ez az én örömöm immár betelt. Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállnom. Jánostól megkérdezik, hogy te vagy-e, ugye Jézus is mondja, János, hogy nem én vagyok, én csak egy ilyen hírvívő vagyok, én csak a előfutára vagyok, és nagyon jól mondja, egy ilyen vőlegénynek a barátja vagyok, és az Izraelben egy nagyon szép képet fejezett ki, mert akkor a vőlegénynek a legjobb barátja volt az, aki az esküvőt így szervezte, meg minden részletét összerakta, és amikor eljött a nagy nap, és ugye a vőlegény elindult a mennyasszonyhoz, akkor ő úgymond háttérbe lépett, innentől kezdve már nem ő csinálta a dolgokat, hanem akkor már vőlegénynek átadta a helyet. Na, ez volt a szerepe keresztelő Jánosnak is. És keresztelő János felismerte a küldetését, hogy neki hol a helye, és a Jézushoz való viszonyában észrevette, hogy neki hol van a helye. És valahogy ez jelenti az alázat, hogy a Jézushoz való viszonyomban tudom a helyemet. Ha közel vagy Jézushoz, akkor fogod tudni, hogy neked hol a helyed. Akkor nem fogod magad sokkal nagyobbnak képzelni, és nem fogod teljes mértékben sokkal kisebbnek képzelni. Nem fogod tudni, hogy te ki vagy az ő jelenlétében. És ebben nagyon szép, hogy ezt önként fogod tenni. Ez nem egy olyan dolog, hogy nem, tehát az aládatot és az aládatoskodót azt nem szabad összekevernünk. Az aládatoskodó az egy olyan valaki, aki egy bizonyos helyzetben, pillanatnyi helyzetben azt tesz, amit úgymond elválnak tőle, és ezt kényszerből teszi, nem pedig a szabad akaratából, nem önként örömmel. Nézzetek meg, azt mondja János, hogy én örvendezek ennek, azt mondja, én örülök annak, hogy én már az időmet betöltöttem, és azt mondja, nekem alább kell szállnom, és neki meg engednem kell a teret. Ugye mondanak el János, azt mondja, hogy kérdezik tőle, te vagy Jézus? Igen, én vagyok az. Milyen könyvetek el, hogy ez mekkora egy kihívás volt mondjuk az ő számára, hogy egy ilyen helyzetben, hogy te vagy a Messiás. És akkor mondtam, hogy mi van az, hogy csak nekik, ennek a két embernek mondom, hogy igen, én vagyok a Messiás. Hát milyen jó lenne már kicsit nagyobbnak képzelni magam. És azt mondtam, hogy igen, én vagyok a Messiás. Na, milyen vagyok. Ugye, az hogy el tudta volna vinni az ő szívét, meg azoknak a szívét is esetleg később, amikor találkoznak az igazi Messiással. János tudta, hogy hol a helyem. És hogy fogalmazhatnánk úgy is az alázatot, hogy az Istennel szembeni megfelelő magatartás. Akkor tudom, hogy Istenhez hogyan kell viszonyulnom. Én nem vagyok fölötte, én nekem kell magamat alárendelnem. És amikor jövünk Istenhez az ő jelenlétében, akkor ezt én csak így kell tenni ebben a formátumban. Hogy tudom, hogy ő ül a trónon, és én vagyok a kis akárkicsoda, és meghajtom magamat ő előtte, mert ő az én Istenem. Jó, tehát de az áldatot azt folyamatosan kell gyakorolnunk hívő emberként, és nem csak Isten irányában teszem ezt, hanem az embertársaim felé, a hívőtesok felé, a világban lévő emberek felé. És ez is ugye megint olyan dolog, hogy áldatosnak lenni, jaj, hát ez olyan béna, hát nehogy már itt meghunyászkodjak. Nem. ez egy nagyon klassz dolog, mert ez Krisztusnak a jelleme. És hogyha szeretnék Krisztushoz hasonlítani, akkor ennek örülni fogsz, hogy ez a jellem ott lehet a te életedben is. Az 1 Péter 5-6-hoz odalapoztok. Ott is azt mondja, hogy egy Péter 5, 5-ös vers. Tehát úgy kezdve, hogy hasonlatosképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, tehát nekem engedelmeskedjetek a ti ifjak. Mindjárt pedig egymásnak engedelmeskedvén az alátosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevéknek elnál, az alátosoknak pedig kegyelmet ad. Nagyon tetszik 1 Péter 5-5. Nekem nagyon tetszik ez az igevers, főleg ez a, hogy öltsétek fel, mert itt konkrétan egy érdekes szót hoz az ige, azt jelenti, hogy föltenni valamit, vagy fölvenni valamit, és itt konkrétan itt egy ilyen rabszolga kötényre utal az ige. És ugye szeretünk mindannyian ruhát hordani, meg jó, hogyha hordatsz ruhát, bárhova mégy, ugye. Főleg, hogyha egy szép ruhát akarsz megmutatni, akkor ugye azt azért veszed fel, hogy azt megmutass másoknak is, hogy neked van egy ilyen ruhád, és azt mindenki lássa. És ugye a keresztény embernek, meg a viselete, a hív embernek a viselete pedig ez a rabszolga kötény, amiről itt, ez pedig az alázatosság. És ugye kérdés az, hogy ez mennyire látszik az életemben ez a ruha. Mert beszélni lehet róla, hogy én alázatos vagyok, meg én nagyon, nagyon alárendelem magam dolgoknak, de ez igazából akkor lesz ennek ereje, hogyha az életemben ez látszik, hogy a mindennapi megnyilvánulásaimban az jelen van. És a hívő embernek azt mondja Péter, ezt kell hordania. És ezt vegyétek fel, felszólít bennünket, hogy ezt mindannyian vegyük fel magunkra. És ugye ebben megint a legjobb példa, ugye Jézus a Márk 10:45-ben, hogy azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgálnak, hanem hogy ő szolgáljon másokat. Jézus ugye azért jött, hogy ő alárendelte teljesen magát az Atya akaratának. Ugye a Filippi 2-ben emlékeztek, azt mondja, hogy teljesen magát megalázva. Hát el sem tudjuk ugye képzelni ezt Jézusnak a szívének állapotát, hogy ő teljes mértékben Istenként azt mondja, hogy én emberi ábrázatban eljövök erre a világra, és így alárendelem magamat így, hogy megverjenek, megöljenek, meg keresztre feszítsenek. Tehát ez így emberi, hogy ez nem tudja felfogni, hogy ennek mekkora a súlya. Tehát ez nem is tudunk példát ráhozni, tehát próbálkozunk példákkal, de semmilyen példa nem elég az, hogy ez kifejezze. És ugye Jézus ezt gyakorolta is. Emlékeznek, amikor ugye Jánosban mondja ezt, amikor a tanítványnak a lábát megmosta. Akkor ugyan Jézus kis kötényt fölvette, és akkor Péter azt mondja, hogy hát nehogy már te mosd meg az én lábamat. Hát nem véletlenül mondta ezt neked Péter, mert ezt a legutolsó rabszolgák csinálták a zsidóházakban a lábmosást. És azt mondja Péter, hogy te mosol nekem lábat, hát te vagy a mesterem, te vagy az Istennek a fia, vagy ne hülyéskedj, mert hát nekem kéne itt nyalni a lábadat, meg nem tudom mit csinálni vele, a sarat kéne szednem utánad, meg nem tudom mit, és akkor te akarod megmosni az én lábamat. Hát az egy nagyon überbrutál, tehát ezt így nem is lehetne kifejezni. Nem tudom, te hogy viszonylag Jézus, hogyha bejönné ide, és azt mondaná, hogy vedd le a cipőd, és én megmosom a lábadat. Hát nem tudom, tehát ez így nagyon elég durva lenne, nem? Tehát, hogy nekem kéne, neked Jézus megmosni a lábadat, meg nem tudom, mit kéne csinálni, csókolgatnám éjjel-nappal, azt maximum ezt. De hogy te az enyémet. És Jézus nem csak így beszélt róla, meg azt mondta, hogy hát én szelíd vagyok, alátos vagyok, de azért így nem nyúlok hozzád, meg lepráshoz, meg ilyenek, mert rá, hogy már is az legyek, meg ilyen fúj, ilyen izé. Hanem hát ő ezt valóban megmutatta, és valóban gyakorolta, és ezt a szolgai formát föl is vette. És eszembe jutott, hogy tudom, hogy mindig ezzel a példával jövök, hogy mindenki szeretne egy hívő férjet, meg hívő feleséget. Csak eszembe jutott tényleg, hogy remélem imádkoztok lányok hívő férfiért, fiúk meg hívő lányokért. Már akinek kell, már akinek már nem kell. Hogy ezt tegyétek bele az imádságotokba, hogy valamint szeretnék egy olyan hívő férjet, akinek ilyen szelíd és alázatos, akiben ott van a határozottság, az erő, de ugyanúgy ott van a gyengétség is, ugyanakkor jelen van az életében, és ugyanúgy tud alázatos lenni, és tud szolgává lenni, hogyha kell. És esettől, szerintem ettől ennél nincsen. Ha ismertek ilyen embereket, akkor tudjátok, hogy miről beszélek, és hogy ez mennyire nagyszerű dolog. Hát ha ilyen férfiért imádkozol, szerintem az, és megkapsz egy ilyet, akkor az, az nagyon nagy áldás. De ugyanúgy egy ilyen, ilyen feleségét is lehet imádkozni, aki ugyanúgy szelíd és alázatos. Jó? Harmadiképpen akkor nézzük már ígéreteket a, az igében. Mindegyikhez nézzünk 3-3-at így röviden. A szelídséghez ugye jól ismert a Máté 5-5-ben ugye azt mondja Jézus, hogy a szelidek öröklik a földet. És ez nagyon klassz ígéret ugye számunkra, hogy van jutalma annak, hogyha te szelíd leszel, és bemehetsz az ő országába, azt mondja Jézus. Ez egy nagyon klassz dolog, ez egy bátorítás az én számomra, és ez megint arra sarkal, hogy engedjem, hogy Krisztus még jobban az ő jelleme az életemben láthatóvá legyen. A másik a Zsoltárok 25.9. Azt mondja Isten, hogy a szelideket igazságosan fogom vezetni. Megint egy nagyon klassz bátorítás, hogy nagy áldás az életünkre, hogy ha meghajtod magad ő előtt, akkor ő ott lesz az életedben, és vezetni fog, megígéri neked, hogy ott lesz, és vezetni fog, ha te szelíd leszel. Jakab 1.21 azt mondja, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, és azt mondja, mert ez megtartja a ti lelketeket. Hogyha te így állsz az igéhez, hogy enged, hogy Isten az igéje téged átmosson, és enged, hogy ő formálja a te szívedet, akkor Isten azt mondja, hogy akkor téged ez meg fog őrizni. Ugye szoktam mindig mondani, hogy sok hívő mondja, hogy hát az életén nem látszik az, hogy ő annyira komoly hívő lenne, meg akkor mindig béna, meg mindig elbukik, meg nem tudom mi. Akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy mennyit imádkozol, mennyit olvasod az igét, mennyire enged, hogy Isten hasson a te életedre. És akkor hát néha szoktam olvasni a Bibliát egy héten egyszer, hát akkor most azt mondom, hogy hát ne alagudj, akkor most nem sok csodát várjál. Tehát így ugye egészségedre. Egy sportolót ugye megkérdezel, hogy készülsz az olimpiára? Ó, persze, hát készülök. És hogy hát hetente szoktam 1-2 kilométert futni, és akkor igen, és akkor hát a maratoni futásra készülök ezáltal, hát akkor sok sikert hozzá, mert hogy nem fogod végigbírni, az biztos, meg hogy első se leszel, az is biztos. Tehát, hogy így nem sokat várhatunk a dolgoktól, jó? Az alázat, azt mondja Jakab 4.6-ban, azt mondja, az alázatosoknak kegyelmet ad. Ez nekem nagyon tetszik. Hogyha te így alárended magad Istennek, akkor azt mondja, ő pedig cserébe, úgymond kegyelemmel fog téged megáldani. Akkor megtapasztalod, hogy minden nap az ő kegyelmét, az ő jelenlétét. Ez nagyon jó. Ugye az 1 Péter 5.6-ban azt mondja, amit elolvastunk, hogy az alázatosokat pedig ugye föl fogja magasztalni. Ugyatok, az alázatosoknak az útja az mindig fölfelé ível. Azt mondja, de a kevieknek pedig ellene megy, azt mondja. Hogyha te magadat túl büszkének, ugye az alázatosnak a büszke az ellentétje, hogyha magadat túl büszkének tartod, hogy alárendeld magad, akkor majd Isten fogja azt majd ő elintézni az életedbe, úgyhogy majd a kezét így ráteszi, és majd szép lassan így abba a pozícióba fog helyezni, ahol van a helyünk. Jó? De akik pedig önszántóbban magukat megalázzák, azoknak Isten pedig azokat föl fogja majd magasztalni. És a Zsoltárok 116.6-ban azt mondja, az Úr pedig megőrzi az alázatosokat. Amúgy még sokkal több ilyen vers van mind a kettőhöz, hogy a szelídek van alázatosokhoz, de csak ezt a hármat mászottam ki. Egy újabb ígéret azt mondja, hogy ő ott lesz. Az ő védelmét fogod megtapasztalni, hogyha ebben az állapotban leszel ő előtt az ő jelenlétében. Jó? És még egy írjátok, hogyha megvan a 4 Mózes 12.3, ugye mindenki emlékszik ugye Mózira, Mózesre, akire azt mondja itt a 4 Mózes 12.3, hogy szelíd volt, Mózes szelíd volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. Mózesnél mind a két jellem ott volt az életében. És itt az Ószövetségről beszélünk. És hogy hirtelen belegondolsz, hogy na jó, hogy Mózes szelíd alázatos volt, de ő tényleg az volt, mert akkor hogy írhat le magáról egy ilyet, hogyha mondjuk ő írta a Mózes könyvét, akkor ugye leírjál magadról, hogy hát én vagyok a föld legszelidebb és legalázatosabb embere, ezt leírom az igében, mert hogy majd mások is olvassák, hogy én voltam az, én Mózes. Én azt mondom, hogy igen, tényleg az volt Mózes, mert Istennek a munkáját láthatjuk az ő életében, és úgy gondolom, hogy Istennek a szent lelke nyitott arra, hogy ezt írja le, és ez is kellett alázat meg szelítség, hogy ezt le tudja írni saját magáról, hogy igen, én vagyok az. Hát én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy alázat kell, hogy ezt meg tudja tenni valaki, és aztán ugye most már több millióan olvasjuk ezt napról napra. De ugye Mózes, ő ilyen volt, szelíd meg alázatos volt. Hát ha emlékeztek, ugye, hát egy egyiptomi fickót 7 perc alatt leütött, nem sokat kérdezett, hanem egyből leütötte, megölte. Hát nem ilyen tűnik egy ilyen szelíd alázatos ember. Nem, hát Mózesnek egy elég hosszú, mikor itt tartunk már ebben a részben, akkor ilyen, mit tudom, 60-80 éve eltelt már, hogy Mózes ezt írhatja le a saját magáról, hogy szelíd és alázatos volt. Hát elég hosszú. Tehát nem biztos, hogy neked 60 évet kell volna, 80 évet, tehát ez nem az a bátorítás benne. De legyetek türelmesek magatokkal szemben, meg másokkal szemben. Amikor összeállosodtam Andival, én elvártam az elején tőle, meg ő is elvárta tőlem az elején, hogy bizonyos dolgokban ilyen is olyan legyen. És akkor nem kaptam azt, meg ő is azt kapta, hogy hú, hát te milyen béna keresztény vagy, hát hú, te is olyan béna keresztény vagy. És egyszerűen csak azt kihagytuk, hogy hát hello, tehát itt most csiszolódunk, és hogy kell, van egy türelmi időszak, úgymond, amin keresztül Isten minket, mindkettőnket formál, és össze fog minket csiszolni. És a türelmet mutatnám úgy, Istennek a belét fektetett munkája a türelem, hogy engedd, hogy Isten munkálkodjon benned, és hogyha ezt engeded, akkor az majd szép lassan fog majd látszani az életeden keresztül. És a nagy bátorítás az, hogyha Mózesnek sikerült ez, egy ilyen hirtelen halagó fickóból, és ráadásul ezt úgy kérdettek, hogy amikor ezt már ugye írja Mózes, akkor ő már 2-3 milliós népcsoportot, ugye az izraelitákat vezeti a pusztában, akik meg aztán, hát mindegyiket körülbelül felkoncolnál, legszívesebb agyonvernél szintű emberek voltak, és akkor ilyennek lenni feléjük, és az nem pici dolog. Tehát az minden, a hitetlen történészek is megegyeznek azzal, hogy Mózes, amit csinált, az valami félelmetes. Tehát, hogy azt ember nem biztos, hogy meg tudta volna, sok ember meg tudta volna csinálni bármilyen vezető Izrael-el szemben. És hogyha Isten ezt benne ki tudta munkálni, akkor ott van az a reménység, hogy benned is, meg bennem is ki tudja Isten munkálni. És nekünk már nagy előnyünk van Mózessel szemben, mert már ismerjük Jézus Krisztus, az ő jellemét is. És hogyha engedsz neki az ő szent lelkát, akkor az ő jellemét fogja a te életeden keresztül kimunkálni. Jó? Úgyhogy Nóri, van remény. Uram, csak köszönjük neked azt, hogy tényleg szeretsz bennünket, és köszönjük, Uram, hogy bennünket is így a szelítségre, meg az alázatra hívsz, és kérlek, Uram, munkáld ki bennünk ezt a jellemet, ami benned volt, Uram, ami benned van. És Uram, szeretnék, ha te tanítványaid lenni, szeretnék olyanok lenni, akik alárendelik magunkat a te akaratodnak, Uram. Nem szeretnék csak olyan hívők lenni, akik jövünk hozzád, de már alárendelni nem akarjuk magunkat te neked, Uram, és nem akarunk tanítványok lenni, mert mi úgy gondoljuk, hogy majd mi tudjuk, mi az igazi, meg mi a jó, meg majd a világ majd eligazít bennünket, mert nem akarunk ilyenek lenni, hanem szeretnénk szelídek is áltosak lenni olyanok, amilyen te voltál. Szeretnénk, Uram, hogy az erő és a gyöngétség együttesen ott legyen a mi életünkben, és legyen az, hogy tudjuk a helyünket, tudjuk a veled való viszonyunkban, hogy hol a helyünk. Szeretnénk, Uram, ilyen hívők lenni. Olyanok, akiknek látszik ez a szolgai kötény, a rabszolga kötény látszik az életükön, Uram. Hogy ha kell, akkor bárkinek a szolgájává tudok lenni. És Uram, ez önmagunktól nem fog menni, és hogy ne is próbálkozzunk hívő emberként is kis erőnkből majd itt valamit elérni, hanem engedjük azt, hogy ezt te munkáld ki bennünk. Kérlek, Uram, jöjj is. És hogy Uram, ne legyünk olyanok, hogy akik már egyik napról másikra nagy csodákat várnak az életükbe, hanem legyünk türelmesek, akik tudják, hogy te munkálkodsz, és valóban építkezés alatt vagyunk, és egy folyamatnak az eredményeképpen majd ott lesz az, hogy valóban szelídek és alátosak tudunk lenni olyanok, mint te. Uram, kérlek, jöjj is, és add, hogy adjunk neked teret ezen a téren is. Amen. Amen.